کیا عالم دین کی زیارت عبادت ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں النظر الی وجہ العالم عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی المصحف عبادت، یعنی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.